يا أيها الذين آمنوا لا تسيئوا إيمانكم كل بخور من الطيبات من طيبات ما رزقناكم از پاکیزان چیزی روزی داره به شما را واشکر لله و سپاس به خاص خدا را این کنتم ایاه تعبدون اگر شما خاص خدا را عبادت کنند در حال نعمت را الله دارد از خدا را سپاس کنید این کنتم ایاه تعبدون اگر خاص خدا را عبادت میکنید شکر خدا را بگو و حلال و طیب و پاکیزه باشد و حلال به اندازه است که ما شما را از حرام نمیساخت آیا ما کس فکر میکنیم که ولی کل دنیا را حرام گردن نه حلال زیاد است حلال زیاد است فقط معتقدین در این حلال را پیدا میکنه معتقدین در دین حلال را پیدا کردن میکنن آیا دادم دیگه که بخورید از طیبات ما رزقنا خواهد وقتی که ما حرام غیر طیب را بشناسیم طیب خود با خود پیدا میشن زیرا طیب زیاد است غیر طیب و مردار کم کم پیدا شده در چهره ما شما میگم این ناطیبش این قضیه شده که طیب را کنار کنند قرآن کریم برای غیر طیب یا مردار را یا حرام را بر ما معرفی میکنند تا به شناخت حرام خود با خود حلال معلوم میشه الله این در مکه نه معجزه نیست که حرام علیکم الله حرام کرده بر شما من حکد الله در بالای شما اکل المیده خوردن خود مرده را گوشت خود مرده را نخور و دم حرام کرده بر شما خون را و لحم الخنزیر و گوشت خوب را و ما اوکل بیدی غیر الله و آنچه که نام غیر خدا و اندام زبح و بشارت در آن فرمان اطور را غیر باقی و یعن کسی که مجبور شد از وقتی که غیر باقی ستمگر نباشد و لا عادی متجاوز نباشد فلا اسم علیه گناه برای نیست کسی گوشت ممنوعه بخورد این الله غفور رحیم بیشک الله بخشنده این مهربان است الله میگه جزء نیست که حرم علیکم بر شما منع شده اکل المیت خوردن گوشت یک حیوانی که مرده باشد وقتی که دروازه به اسلام و خانه حیوان خلاص دیدید که از اونم گوسفند مرده الله به گوشت از او را نه چرا حتما اون مرض پیدا کرد او چیزی گزیده است بنام بساس از این مرض شد که مرض میاد قرآن در اینجا معنی میکنه ما شما را بخاطر از اینه که در اینجا بنام تقدیسی هست ضرر بر بدن ما تو میرسه نخواهد دین از این خاطر طیب را بر ما میدن غیر طیب اکل میده و دم خون خون نخون چرا خون خودی بخاطر از اینکه مرکز بسا امراض خون است در تصور را خودتر می فهمند که هر پا که در خون جریانات میکروبی پیدا شد خود به خود وجود ما شما را فرو می گیرد از اون وقت دیگر به اندام ما شما اثار از مرض پیدا می شود از طریق خون مرض داخل بدن انسان می شود بنابراین اولین چیزی که مردار می شود خراب می شود کثیف می شود خون است الله می گوید و دم ما این شیء که غالبا میکروبی است غالبا مرضی است قرآن میگه خون نخور برای مسلمان هم چی میکنه؟ یک تعداد تبدیلی که در وقتی که قربانی میشه بیاد کاسه قرآنی ها را بیاد چی گرد بسته؟ برای میگه خون قربانی را میگیرم شرایط در قرآن میگه و دم خون نخور حرام است یک تعداد میگه که باید سرش چی نوشته میکنه؟ تاویز باید نوشته میکنه سر خون الله میگه حرام هم که در قرآن نخور و لحم الخنزیر گوشت خوب این هم نخور گوشت خوب از چند وجه نخور یک خویی که خودش مکروبی داره که در چند صد درجه سانتیگراد و بعد رو که در هزار درجه هم یه از بین نمیبرد بنام از اون خاطر مرضهای متنوع داخل سیستم وجودت میشود و از طرف دیگر گوشتی است که خاصیتی در اوزا ندارد الله میگه همین کار هم نکنه میره هم گوشت هایی که سستی را در تو ایجاد میکنه اکثر هم نده در مقابل فریده ها سست میکنه از یه هم که مرد بوده یه هم گوشت هم نده و لحم خنزیر و طرف دیگر الله حکم میکنه خدا او چی بودم میدنم که ما نمیدنم و خدا ما را دوست دارد الله که میده نه خود نمیخوره دیگر باز عدد هم میشه شکم نمیگرم و لحم که ما بودم که خوب است و لحم خنزیر گوشت خوب را نخوا که سست میکنه و عکس العمل وجود را در ها و اخلاقیات ضعیف میکنه و بی غیرت ترین حیوان در حیوانات هم خوب است بی غیرت ترین حیوان از این خاطر مسلمان بسیار با غیرت است الله جل جلاله گوش به غیرت هم داره و از غیرت صورت خواسته نشود. و ما و هم لبیه یه غیر الله و آنچه که نام غیر خدا به اندام دست آن بوده می شود. این مفهوم در قرآن کریم چهار مرتبه داره می شود. و ما و هم لبیه یه غیر الله و ما و هم لبیه غیر الله بیه. و علتش ایست که یکان بار حیوان به نام غیر خدا زد همی شود، یکان بار به غیر خدا نظر کرده می شود، ارزش نکن ولو که نام دستش برده شود. حیوانی که ادمی جاهد و پیشش رای شمشیر از هم شد گوشتش حرام از نکن، از امی جاهد بردی شد در پیش شهدای صالحه او جا دار پیش کردی گوشتش حرام از نکن، زیرا ما رو میگه به غیر الله به طرف غیر خدا رفت دیگه خوردنش نارواز در چیز دارد داره یک خیران میگه در خانه تن به زبش بود کنیم الله سواب زیر بر کسی میره خود اینجا گمدگی در عقیده وجود دارد، خرابی در عقیده وجود دارد که تو سر زیارت های ما در خانه کنیم ولو که الله اکبر بسم الله الله اکبر بود گوشت ایتو حرام بود خوردنشان به ما نارواز در و ما رو هل لبیه لغیر الله هر آن مصرحی که به نام غیر خدا صدق شد و یا به غیر خدا نذکر شد از دوی شما اولیل بیدی غیر الله شما نکنند. از این خاطر میگن که و ما دود خب لغیر الله آنچه که صدق شد به غیر خدا به غیر خدا صدق شد از این نظر هاست نظر سکشوری نظر بی بی سکر نظر فلانه نظر فلانه کلش نارواست هست ببین مثلا این نظر انشاءالله پسندر تفصیلی میاید ولی من فرض میکنم که نظر عبادت هستن و غیر خدا نمیشود. شما برای الله نظر بکنید ثوابش به هر کسی که میخواهید برسانید، هیچ گپی نیستن، نظر به الله میکنید ثوابش به کی میرسانید؟ به شهریان میرسانید، به پیران پیرزا میرسانید، سر به خودت میرسانید، به اولادیت، به پدرت، به مادرت، به رسول الله، به کلی که میگی هیچ مانعی در نیست. خب نظر به الله میکنید اگر نظر به غیر خدا داریم الله می ترکته و شرک رو می حسه شرکی از را ترک کنیم الله می هیچ چیزش ندار ما می رسیم و نمو را قبول کرده یا و ما اولین داریم بیگی به غیر الله موضوع به حال تقرب به غیر الله هر آنچه که به خاطر دیگه نزدیک شدن به دیگه را در خشار الله را قبول نمی کند اون هم در غیر الله شما می کند یا هر آنچه که آواز کرده شد به آن غیر نام خدا را نمیخواهد فرمان خورده ولی یگان بار مسلمان بیچاره میشود یگان بار مسلمان چی میشود بیچاره میشود بندی میشود جز به اصطلاح غیر طیب جز حرام حلال اصلا پیدا نمیکنه و اگر یه حرام رو نخورد میمرد چی میکند فرمان خورده هر کسی که مجبور شود اضطرار غیرگار این در طوری که ستمگر نباشد ستمگر نباشد ولی آز متجاوز نباشد یک قبیل دیره میگم که کسی که باقی نبوده باشد ستمگر نباشد در خروج از خانش رفتی در را برای دزدی برای فاقری تو گشنه شدی نمیتونه دی خط دیگه ناناز خوری الله ایلا سر تو حرام کرده ولی آز که تو گشنه بوده باشد تو را سنگه رفتن دارای تجاوز است برای خطا کردن راه ممنوعات به خاطر یکی که رفتی الله اما ممنوعات تتم تو نگاه بکنه حرام بر حرام در اونجا و نکته دیگه که غیرگاه در طور که ستنگر نبوده باشن دو دفت من اون که سیر شده درش تو دیگه شش دانه نکن و لا عرضیم و دون که بار دون دیگه که یک برمازه ششید دیگه لخانه مالی باز بکنی و لا یک بار خورد میگه خیر است ایتو نشد و لا عرضیم بار دوم یک تو قلم گذاشت و رد بایشن به خواه دیگه هم بکنم بار دوم عوض نکنی بایدش این مردم خواهدی که یکی کار نکنی مستر به خاطر نجات خواهد که میتونی از استفاده کنی یک در بلند هم سرم هم ذکر میکنه که و ما اوهیل بگیل غیر الله شامل از این است یعنی اگر بر از گرسنگی میموندی او حیوانی که بغیر خدا دار باشه و گوشت رو خوردن نمیتونی مستر گوشت خوب سر بخوب برازن نکی اونا نبخوری گوشت خوب سر بخوب برازن خلال اسم علیه پس برای گناه این این الله غفور الله می بخشد الله بخشاینده است رحیم و بسیار مهربان است اگر با غلطی از انسان می شود گذشته را ترک و گم کن اگر در گذشته را به غیر خدا ندرم کرده بودی الله می بخشد غیر گوشت غیر شرعی خورد و جعلا قول هم می باشد. من بعدش کار نمی کنی و تعهد می ده که یه دوشت معاوله لغیر الله و نظرهای ناروا و خلاف دین نمی کنن. این الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب، بیشک آنانی که فوت می کنن آنچه که الله نازل کرده من الکتاب از کتاب، و یشترون بهی ثمن قلیلا و می ستاند با واسطه آن پول اندکی را، اولایی که ما یکلون فی بطونهم الا النار، آن جمعه است که نمیخورن در شکمهایشان الا نار نخواسته شد. ولا یکلمهم الله، سخن نگوید الله بایشان، سخن رحمت یوم القیامت و روز قیامت. ولا یزکیهم، منفعت کند ایشان را در دنیا. آنانی که دین خدا را میپوشاند و در قبال عظیم پول اندک را میگیرد و حق را نمیگیرد، جز آتش دوزخ شیدیه را در شکمهایشان فرو نمیگذارد. ولا يكلمهم الله، الله با اینها سخن به رحمت نگوید یوم القیامت در روز قیامت. ولا یزکیهم، نفاق کند ایشان را در دنیا، در دنیا بی شخصیتش میکند. دین فروشا را الله در دنیا بی شخصیت میکند. این وعده خدا هست. ولهم عذاب الیم، در آخرت هم عذاب دردناک میشود. ولا یزکیهم، ستایش آنها را الله نمیکند. الله آدم ها را ستایش میکند. الله ما ستایش میکنه چی؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. چی ستایش بلندی است؟ انما یرفع الله من عباده العلماء، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ولا یزکیهم، ملائک دین خدا را مردم نگوید و او را مردم خود پوتیر بکنه. الله میگه ما ستایش تو را نمیکنم. در قطار عزیز در این آیت ها داخل نیستی. ولا بریش دلال بوده باشد و گیتن ستایش اولئک هم جماعه الذین آمنوا نشتر و دلاله، اختیار کردن گمراهی را به هدا و ترک کردن هدایت را. نشتر و دلاله، اختیار کردن گمراهی را به هدا و ترک کردن هدایت را. و العذاب و بالمغفره، و اختیار کردن عذاب را به مغفره و ترک کردن بخشش خدا را. بخشش خدا را ترک کردن را و گناه را درمون خریدن. فما اصبرهم علی النار، پس چقدر خون سردانه در مقابل یادش قرار گرفتن، چقدر خون سردانه. فما اصبرهم، پس جای تعجب است، چقدر صبر کننده هم برادش. ضعیف وجود ضعیف و نحیف را ببین و ای آتش هولانگیز قیامت را ببین. فما اصبرهم علی النار، پس چقدر خون سردانه در برابر آتش دوزخ هستن، چقدر خون سرد هستن. و دیگر این همه بخاطر آن است که ان الله نزل الكتاب بالحق، بخاطر که خدا قرآن را به حق نازل کرده. این باید توضیح شود و مردم مفاهیم نظیر باید بداند. و این الذین اختلفوا، بشک آنانی که اختلاف کردند فی الکتاب و القرآن، لفی شقاق بعید، به دشمنی دور از حق قرار دارند، به دشمنی دور از حق قرار دارند. ببینیم که این کل ذلک این همه بخاطر آن است که ان الله نزل الكتاب بالحق، الله کتاب خود را به حق نازل کرده، الله کتاب خود را به حق نازل کرده. و این الذین اختلفوا، آنانی که اختلاف میکنند فی الکتاب، در احکام شریعت خدا از اختلاف جور میکنند، لفی شقاق بعید، در دشمنی دور از حق قرار گرفتند، در دشمنی دور از حق قرار گرفتند. میبینید که قرآن کریم از آیه 178 تا به 182 در حقیقت بخش دوم سوره مبارکه بقره شروع می شود. در بخش اول مبانی کلی دین و لجواتهای بنی اسرائیل در جهت توحید، در بخش دوم آن زمان احکام فرعی تشریعی و بحث گرفته می شود. و پیوند آیات این است که در آیات گذشته بحث از اختلاف فزاینده اهل کتاب در دینشان و شقاوت آنها و یکی از اسباب شقاوت آنها مسئله تحویل قبله بود. در این زمینه بحث و جدل پرداختند و استقبال مسلمان ها و سوی کعبه مکرمه را نپذیرفتند. میبینیم که در آیات مورد بحث خداوند در رد این ادعای آنها میفرماید عبادت راستین و عمل نیکو به توجه انسان به سمت شرق و غرب نیست، بلکه ایمان راستین و اطاعت خداوند متعال و اجرای احکام خداوند مطابق در زندگی یک انسان است. هر کسی که زندگی خود را مطابق به دستور خدا کرد، اون انسان کامیاب و رستگار خواهد بود. الله میفرمه که لیسن به نیست نیکی هندوال و وجوهات کن که بگر روحای کن و قبل مشق و المغرب و طرف مشق و مغرب، ولیکن نبیر ولی صاحبی نیکوکاری من آن است آمن بالله که یقین دارد به الله و یوم آخر و روز آخرت و الملائکه و البواکر و ملائکه و الکتاب و کتاب و النبیین و پیغمبران و آتی المال علی حبه بدهد مال را با وصفی که دوستش دارد. در آیه خدا لیس البر نیست نیکی، لیس البر. ببینیم که یکی از مردم ها آمد پیش پیامبر خدا علیه الصلوة و السلام و پرسید که یا رسول من بر نیکی چی است؟ بر به کسره پا به معنای عطوفت و نیکی است، در اصل به معنای توسعه است و بر به فتحه با به معنای بیابان و مکان وسیع است. از آنجا که افراد نیکوکار دارای وسعت روح و فکر هستند و خوبی احسان آنها هم وجود آنها را در بر گرفتن، این کلمه با اونها هم اطلاق می شود. به نام پیامبر خدا علیه السلام وقتی این سوال کرد، الله این آیت را نازل کرد. امام قتاده رضی الله عنه می فرماید که آیه خداوند متعال در باب یهود و نصارا نازل کرد هنگامی که در تحویل قبله اختلاف داشتند، که مسئله توجه را بگذارید، اصل مفهوم را به این بحث بکنید که الله شما عبادت را می خواند، شناخت را می خواند، شما در فرده خدا محبوب خدا را شد کرده. لیسا لگر نیست نیکی انتوالی وجوه هکم که بگردان روحایتان را قبل مشرق و المغرب و طرف مشرق و مغرب. پس مسئله چیست؟ ولیکن البر، ولی اصل مسئله نیکی کار، ولیکن البر را صاحب نیکوکاری آن کسیست که آمن بالله، ایمان آورد با خداوند متعال. بعد از ایمان آورد، این موضوع ایمان را هم بارها ما گفتیم که ایمان به الله بیاره در توحید و الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات. تنها وجود خدا دلیل شما نمیتونه، اون دو هم به الله باور دارد. ایمان به این باور پیدا بکنه که الهکم اله واحد، معبود شما معبود یگانه است، تنها یک الله را پرستش میکنید. و یوم الاخر، و ایمان داشته باشه به چی؟ به روز آخرت. و الملائکه، و باور داشته باشه به وجود ملائکه. چرا باور داشته که ملائکه مخلوقی هستند که از نور آفریده شده و معصیت را گناه نمی کند و یفعلون ما یؤمرون، هر چی که الله برش امر می کند همون کار می کند. و کتاب، و ایمان داشته باشه به کتاب. کتاب در یه جنس بگیریم به معنی هر آن کتابی که الله به پیامبرانش فرستاده باشد، کل کتاب ها. و نبیین، و باور داشته باشه به پیامبران خدا. به این شکل که لا نفرق بین احد منهم، در یکی از اینها ما تفرقه قائل نیستیم، همشون به پیامبران خدا میدانیم. و آتی المال علی حبه، بدهد مال را با وجود دوست داشتن آن، مال را دوست دارد با وصف دوستیش در راه خدا میدهد. این یکی در میگرد برکی میدهد دوی قربا و صاحبان قریبی برکی شاوندار خود میدهد، برکی شاوندار خود میدهد. یکی کسار را در آخر زمان این حدیث پیامبر خدا علیه السلام میگه یکی از اعضای مسلمان نیست یک انسان مادر خود را کنار بگذارد در خدمت زنش تمام روز مصروف باشد، پدر خود را کنار بگذارد در خدمت رفیقایش مصروف بودد، تمام روز نان میکنه بر رفیقای خود، از پدرش هیچ خبری ندارد که بود شد و شد، کالایش شد و شد، در زمستان سرد، خانه شد و شد، یخ از سرد و شد و شد. اینی مردم اصل نیکوکاری کنار میزنند و آدمار احرا حبی دوی خود را به دوستایش باید بدهد، به خواهرش و برادرش و قریبایش اینها متفق بوده باشد. و یتاما، و مال را بدهد با واسطه که دوستش دارد، برای یتیما و قلبه ایتام بدهد، و المساکین و برای حل مشکلات فقرا کمک بکند، و ابن السبیل برای مسافرا و درماندگان، و ابن السبیل برای طلاب علم، ابن السبیل را علما طلاب علم و هر کسی به خاطر رضای خدا بیرون برد، برای مجاهد، برای طالب علم، برای مسافری که در راه مانده به کلش کمک بکنند. و سائلین برای سوال کنندگان، برای سوال کنندگان چی بکنن؟ کس در قلان یا خیرات برنده تی او را با دو نمیزنی، او را با مقام نمیزنی. اگر داشتی باشمی که اگر نداشتی باشمی که تو باشت برا را رایتون متاسف کنن، این روز نمیتون با تو کمک کنن. مشکل دارد شما بر فضا چنات افتار نمیتونی فضا که بر تو فضل نگذانی با او معامله میتونی. و سائلین و فر رقابه در آزار کردن گردن ها، در آزار کردن گردن ها چی میکنی؟ کمک میکنی، مصرف میکنی. امروز گردن های مسلمان ها چی هستن؟ اسیر هستن. مسلمان ها اسیر هستن، کشورهاشون اسیر هستن. برای نجات مسلمان ها از جیوغ استعمار بزرگ غرب و غربگراها این مسئولیت است که برای مسلمان خرج بکنن مال خود را و مسلمان ها را خلاص بکنن و آزادی و استقلال اینها را برسانن. و فعل کار در خلاص کردن گردن ها او را مصرف میکنن. اینی مسلمان های راستی هستن و نیکوکار است. و اقام صلات و اقام نماز را و آت زکات و بده زکات را. ببینید که و سائلین یک موضوع است که در حدیث پیامبر خدا علیه السلام قوله که حاکم در مستدرک خود بشد شیخین حدیث را روایت کرد از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و آیت را وقات المال علی حبی بده اتمال را با وصفی که دوستش دارد. چی را پسندش بگم؟ ام صحیح و انت صحیح کن شحیح کن. مال را بگیم در حالی که تو جور تیار باشیم. بعض مردم باز خیالش را میکنند وقتی که مریض شود، وقتی که خدا مشکل سرش بیار باشه میگه والله بیان دیگه ختم میکنم با خدا که این مشکل سر ما مایی بود. نه میگه همبارا نکو در راست خدا این باق بکو در وقتی که جور تیار باشه شما این تو صحیح خورم شخیر تعمال رو بینا سخ شرفا از تا خرکو تستی به بینا رو آوردن این روز باروز بسید زیاد میشه بسید یکی تر دیگه میمونی این امروز توزیاد شده نخواهی تو آدمی باید کم بکنی لبای خدا بودی و تخشد از فقر میترسی و همچه حالت رو باید به الله کمک بکنی و به دین خدا کمک بکنی و مسلمان ها کمک بکنی انسان این رو کار تو هم بستی اول دیگه مشکل سرس نتو در راه خدا انفاق میکنی این انفاق های زورکی هستن زور سرس بیا و زور در راه خدا انفاق میکنی غیر از که پیامبر خدا علیه السلام میفرد که انما الصدقات تصفی و قدر الغضب و من یه سو هر کسی که در راه خدا انفاق میکنه دو فایده میکنه یک خشم خدا را میگیره و مردن یک معنا است اما الله عزوجل از پیش میگیره مردن یک معنا اینه که ما مواجهتا دومری خدا نکنه اون از ما خلاص میشه. امام بخاری و مسلم از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر خدا علیه السلام مسکین برای ماشین معرفی میکنه که لیک مسکین بهذا التواضع الذي ترفته تمرت و تمرتا مسکین رو کسی نیست که پشت خانه مردم میدوار و اشنه که مره یک خورت منان بده بعد از یک خورمات و خورمات و رشمی که از مخورا خیلی بده تا وستش تر آورد و لقمت و لقمانی را و لقمتان یا از لقیت لقمانان دو لقمانان رشمی که از مخورا ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقتن فيتصدق عليه. مسکین کسی است که راه عایدات ندارد، راه عایدات ندارد و از کسی که عزت نفس دارد و مردم نمیدن که من خوش نهستم، من مشکلات دارم و اون مردم را کمک بکنه. مردم های با شخصیت، مردم هایی که علم دارن، مردم هایی که اهلیت دارن، مردم هایی که صاحب رسوخ و قوت هستن. او شخصیتش به اندازه بلند است که نمیخواد به کسی باید که یک چیزی کمک برم بکن و که مشکلات را حل بکنه. ولی موتو که مسلمان از سویر اخو میتونم که آیات ازیرت میگار شد این که یک خفیصه دارد با همچه انسان هایی که با شخصیت کمک بکنی که اصل مساکین اینا هستن تو اونا که با این شخصیت هم زندگی میکن تو هم برش کمک بیشتر بکن تو هم برش کمک بیشتر بکن با این یقینی که بمیست که اگر ما دو تقیم اشخاص با شخصیت خود را حفظ بکنیم اونا خدمت بیشتر را در شخمان بکنن کمک بیشتر را به شما معنی رسنن. ببینید که برانه که با علم و با شخصیت و با فکر هستن اگر ما اونها را غنی بکنیم از گرم خانه خانه اونها تشویش نداشته باشن، از گرم خانه اونها تشویش نداشته باشن، خدمت را از اونها به جامعه اسلامی بیشترتر صورت میگیرد، منطقه بیشترتر به جامعه اسلامی صورت میگیرد. از به اون میشه را با در فکر یک لبانان شما شما اونا مصروف میشه، حیث فکر شما، حیث مروان شما، حیث شخصیت شما که تمام و تلاش بشه یک لبانان با خود هست. از این خاطر الله پیامبر الله علیه السلام میفرمه که ولا یقتون و قیاس صدق علیه، کسی بودن نمشتاد که سرزو پیسه بودن میگونه با زندگیش خوب میشسته، او کسی است که با شخصیت است، نمیخواد که غلط بگردد، چرت و چتر بگردد و مردم باید کمک رو بکنیم. ولی ما که مسلمان هستیم میفهمیم، آیاتش هم میفهمیم، زندگیش هم بلد هستیم، در خانهش هم یکان دار میگیم، تو کوشش بکن اونها طوری از مشکلات زندگی دنیاش حل میکنی که کاملا فکر و ذکرش به طرف فرهنگ دینی، به طرف خدمت دینی، به طرف معرفت دینی برد و اون طرف بر ما شما خدمت بیشتر برمی کند. بنام اصل مردم، مردم های با فرهنگ و با علم و با شخصیت هستند که از قدر کوشش بکنید با اونها کمک بکنید، الله جل جلاله بر شما بیشتر ثواب بدهد و خوبی هم با همین مردم هستند. اون کسی که غریب و گرمگر از اونها از قدر که شما بدید و نتایج مثبت خود که دارنده بدهد اون نمیدن، ولی این مردم ها که اهل فکر هستند به اونها بگر باید کوشش بکنند. و آتنا و آت زکات و اقام صلاة و اقام را نماز را و آت زکات بده زکات را و این مکنه به اهدین و فاقندگان بر عهد خویش ایزا آهدو چون عهد بکنند و صابرین به بحثا صبر کنندگان در تنگستی و ضرار و رحلت سختی و حین البعث و وقت کارزار. در وقت کارزار سخت مقاوم مردم هستند، در وقت جفا و جهاد اولئک الذین صدقوا، این جماعه ایشان هم راستگو، راستگو مردم همی هستند. راستگو هم کی است که اینی صفات در خود داشته باشد؟ شش صفات قرآن کریم در برای ما شما بیان کرد، این شش صفات باید در خود داشته باشد. و اولئک هم المتقون، و مردمان پرهیزگار راستی هم همین مردم هستند. پرهیزگار رجا قرآن نگذره کنی مجلس شده باشند لا روانیت فرستان در اسلام در کنج داشتن نیست که تمام را سبحان الله بسید بیرون خبر نداشته باشیم. در اسلام و اولایی که هم المتقون، علمی جماعت که دارای این صفات بزرگی هستن و علمی مقام های متقی و فرهیزگار هستن. بعد از که الله جل جلاله بر ما این رفا که ما بیان میکنه که میبینیم که یکان با در جامعه که با اینی خوبی زندگی میکنن، بعد اگر نهاز مشکل پیدا میشد که جامعه را متزلزل میکنند، جامعه با اخلاق اسلامی را به طرف بدبختی و شکست بارا میکنند. برای مسلمان ضروری است که در مقابل هر حرکت منفی شجاعانه باید بایستند و باید جامعه را بس به طرف اسلامی باشند. آن چی که زیاد جامعه ما را خراب میکنه ناامنی هست، در بیامن جامعه که در جامعه امن نبوده باشد، در جامعه که امنیت وجود نداشته باشه، اون جامعه نمیتونه به شکوفایی علمی و عقیدتی و فکری برسد. چیزی که زیاد در خطر انسان زمان دادن جانش است. جان یک انسان که در امن نبود، فکر که اشگاه در امن نمیشود، مال اشگاه در امن نمیشود، عزت و آبرو اشگاه در امن نمیشود. از این پاس قرآن که بعد از بیان مبانی اصلی خود حد که توجه میکنه برای امن یک انسان، میفرماید یا ایها الذین آمنوا اگر من اینکه ایمان آورده کتب علیکم القصاص، نوشته شد بر بالای شما القصاص و قصاص بالقتل را بر بالای کشتگان، در بالای کشتگان بر شما قصاص لازم شد. اما سوال خداییست که کتب قرآن کریم در بعد از مفاهیم میگوید یا ایها الذین آمنوا کتب، ای مسلمانان بر بالای شما نوشته شد، یعنی اعمال ما ایجاری تو این حکم را کرد، ورنه قرآن نمیخواد که کسی را بکشن. ما چنین زمینه را مساعد کردیم که الله چنین حکم بر ما داد. اگر ما عدالت را برپا میکردیم و حریم کسی تجاوز نمیکردیم، الله اقتصاصا لازم بر ما نمیکرد. شخصیت مسلمان بلندتر از این بود که بر شمیع ای را هم احکام گرد و مسلمانی که دین نفهمد مجبور است ای را هم حکم ما سرش محفظ میشود. کوتی بر این شکل در رمضان هم میگیم کوتی بر، در بعض در وسط هم میگیم کوتی بر که در جایش انشاءالله بازی ها داریم. یا ایوها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کوتی بر علیکم الصیام و ثواب عدم عدالتتان و بی توجهیتان و برفنزانتان نوشته شد بر بالای شما القصاص و قصاص. ببینید قصاص در لغت روانه پشت سر آمدن را میگه، لکه څنګه پشت سر تو را تعقیب بکنه. از اینکه اولیای مقتول قاتل را تعقیب میکنه این کلمه را اونها اطلاق شده است. بعد به معنای مساوات و یا جزای مثلی، جزای مثلی اطلاق میشه. کتی بر نوشته شده علیکم بر شما قصاص و مساوات، قصاص قتل از کشتگان سرباره کشتگان چون عند عدم عفت در راستی که عفت نداره و قوت لازم است. از خوب و دلخور آزاد در برابر آزاد کشته می شود و العبد و بالعبد غلام در مقابل غلام کشته می شود و اون ثابتون سازد در مقابل زن کشته می شود. فمن رفی لب و بین اخیل شیعون پس اگر کسی از جانب برادرش مورد عفت قرار گیرد فکران به معروف پس باید از رای پسندیده بیگری بکند و در طرز پرداخت دیت حال پرداخت کننده را در نظر بگیرد فکران به معروف و ادام ایلیه احسان و قاسم نیست بانیکی بانیکی و با رسی مقتول باید برخورد بکند داره به تخفیف و مرادی کن و رحمت ای از تخفیف در جانب پروردگارتان و رحمتون و بخشایشی. عرب ماسه نیسته که در عربهای که رواج بود که هر بار یک قبیله ای که پیسدار بودن اگر زنش کس را میکاشت باز امون زن از زن نمیکاشت باز میره مردش نمیکاشت و هر بار غلام کسی کشته میشه در مقابل باز غلامش نمیکاشت که قاتل بود باز میره باز اسیر نمیکاشت و اصطلاح امون یک رتبه بالا را میکاشت. میگه ما غیرت ما ایجاب نمیکنه که چنین کاری قرآن کریم این نظام جهادی را بر میداد میگه که نکنه قاتل را بکشن خود قاتل را بکش الفرد و بالفرد انسان اصیل را در مقابل انسان اصیل بکشن نکنه که بازار قرآن کشتن میتونه اصیل انسان را بکشن العبد و بالعبد قرآن را در مقابل قرآن بکش و اون ثابت اون ثابت زن یه قاتل شده زن را بکشته شده نه اینکه مردش را بار بکشید و اون ثابت اون ثابت رفت میکنه اون نظام جهلی یکی از احلان بود و تجاری گرد نیم که وردت کتبنا و کتبنا علیه ان نفس به نفس و لازم داری که یک زندجان در مقابل زندجان کشته میشد به مثل معامله شد غیر از دو اجان خود تشریف نوید کرده شد. در شریعت یهود قصاص بود ولی دیت نبود. در شریعت نصارا دیت بود قصاص نبود. در اسلام عطویش هست اسلام عطویش هست از این خاطر می فهمن روکی علم من اخی شیعون پس اگر کسی از جانب برادرش مورد عفا قرار بگیرد قاتل بود و رسی مقتول چه کسی را بخشید این کار خوبی را کرد و تبرا هم به معروف پس از وای پسندیده باید برای پیروی بکنه واسه مطلوب یعنی که زیاد حالت قاتل را زندگی قاتل را در نظر بگیرد از قصاص و بخشیدشن ولی که زیاد از پیش میگیری که زیاد نهی که او را کاملا زندگیش عبتر بکنی بلکه او را زندگیش مطالعه بکنی چی در پیش کمک بکن و مراحل مراحل از پیش چی زیاد را بگیر فتبع عمل معروف پس از آن پسندیده باید پیگیری بکنه واسه مقتول و ادا ایلیه به احسان و هم قاتل نیست با نیکی با برادرش و ولی مقتول چی باید بکنه؟ و نیکی باید همون دیت را بپردازد و نیکی باید دیت را بپردازد اتو نکنه که دیت را برس نپردازد و باید کلدوری و ملکی هم بکنه. در افغانستان ما چندین جا هم دیگه هم دیگه نیک کسی هم جنایت تبرد باز هم غیر مستقیم تهدید میکنه تحقیل هم نکنم این بیدینی هست کار غلط هم از پیش صورت گرفت به نام عفت با پای بخشش با پای گردن تا بگذار و این شکل به جامعه را قمن می بخشه غیر توی دشمنی با تو پیدا می کنم و خواه پیدا می کنم داره که تخفیف و مرازه کن این تخفیف و جامعه پروردگار هم که قصاص رو بچی بدیت تصدیل کرد در صورتی که ورسه مقتول خودش بخواهد رحمتون و بخشایش صدرت الله جل جلاله به حفظ کیان جامعه تام و من اعتبر و ترک تجاوز بکنه بعد از آید بعد از این بعد از تجاوز بکنه دو واجه تجاوز دارد یکی که ورثی مقتول دیت را هم بگیرد بخشش بکنه با پشت سر بزن بگیرد خب تکیه را دادن ترورش کنن. الله میگه این تجاوز است و لهو عذاب علیم. پس او انسانی که بعد از صلح بعد از این آرام شدن از این فتنه باز نظام و احراز میکنه برش عذاب درکمان است. یا اینکه فمن اخذ عذاب علیه، کسی که با تجاوز بکنه و حاصل چی بکنه؟ خود اخو بخشید باز دیت نمیکنه، باز امرو صلح میکنه، باز سه مقدود با جواب میکنه. این مردم که چنین کار را کردن که تو عذاب علیم، پس برش عذاب درکمان است.